Skuter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Latem sokoły wędrowne oblatują nowe rewiry. Leć zwiedzać fascynujące lazurowe wybrzeże. Nowość od Rainbow Tours. Do 30% taniej z ekstra rabatem 100 zł od osoby. Rainbow Tours. Wakacje w każdym gatunku. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. Barackowi Obamie będzie teraz jeszcze trudniej rządzić. W Senacie USA większość zdobyli Republikanie. Padły argumenty za legalizacją marihuany. Zakazany owoc smakuje bardziej. Trybunał Konstytucyjny ich nie podzielił, narkotyk pozostanie w Polsce nielegalny. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego wzburzony, rodzina hitlerowskiego generała grozi w placówce procesem za określenie zbrodniarz wojenny. Republikanie przejmują kontrolę nad amerykańskim Senatem. Po raz pierwszy od 8 lat umocnili też swoją pozycję w Izbie Reprezentantów. Takie są jeszcze nieoficjalne wyniki wyborów parlamentarnych w Stanach Zjednoczonych. A to oznacza jedno. Przed Barackiem Obamą ciężkie dwa ostatnie lata prezydentury. Już pierwsze wyniki okazały się dobre dla Republikanów. Niezbyt popularny w swoim stanie Kentucky senator Mitch McConnell z łatwością pokonał tam kandydatkę demokratów. McConnell uznał wyniki wyborów za wotum nieufności wobec prezydenta Baracka Obamy. Zbyt długo obecny rząd mówił Amerykanom, co jest dla nich dobre, a potem zrzucał winę za niepowodzenie na kogoś innego. By zdobyć większość w Senacie, Republikanie musieli odebrać demokratom 6 miejsc w wyższej izbie parlamentu. Bardzo szybko odnieśli 5 zwycięstw w południowej Dakocie, Montanie, Arkansas, zachodniej Virginii i Colorado. Szóstym stanem okazała się Karolina Północna, gdzie kandydat republikanów Tom Tillis pokonał demokratkę Kay Hagan. Republikanie mogą także wygrać w stanie Iowa oraz na Alasce. W wyborach do Izby Reprezentantów Republikanie powiększyli swoją przewagę nad demokratami, odbierając im co najmniej 8 miejsc. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Marihuana w Polsce nadal nielegalna, tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który rozpatrywał skargę mężczyzny skazanego za to, że hodował konopie indyjskie na własny użytek. Sędziowie uznali, że przepisy dotyczące karania za ich uprawę i posiadanie są zgodne z ustawą zasadniczą. Szczegóły Monika Gosławska. Reprezentująca skarżącego adwokat Magdalena Matusiak-Frontczak uważa, że legalizacja marihuany może przynieść wiele korzyści. Na przykład pozbawiłaby grupy przestępcze części dochodów, ale według niej to nie jedyny argument za. Zakazany owoc smakuje bardziej. I dla wielu osób straciłoby to tę swoją atrakcyjność, że robią coś niezgodnego z prawem. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Piotr Tuleja tłumaczył jednak w uzasadnieniu wyroku, że negatywny wpływ marihuany na życie człowieka jest bezsporny. Penalizacja posiadania środków odurzających i substancji psychotropowych, podobnie jak penalizacja uprawiania konopi, ma przyczynić się do zmniejszenia skali uzależnień używania szkodliwych środków odurzających lub substancji psychotropowych. Trybunał Konstytucyjny zwrócił jednak uwagę, że w niektórych przypadkach medycznych marihuana mogłaby zostać zalegalizowana. Podzielając te argumenty, Trybunał Konstytucyjny zasygnalizuje ustawodawcy konieczność dokonywania zmian legislacyjnych. Monika Gosławska, Polskie Radio. Potomek hitlerowskiego generała grozi procesem władzom Muzeum Powstania Warszawskiego. Chodzi o Rainera Stachela, komendanta wojskowego stolicy w 1944 roku. To on drugiego dnia powstania wydał rozkaz zabijania wszystkich mężczyzn, którzy mogli być potencjalnymi powstańcami. Kazał też niemieckim żołnierzom brać cywilnych zakładników, by wykorzystywać ich jako żywe tarcze. Ale rodzina generała nie życzy sobie, by nazywano go zbrodniarzem wojennym. I o tym Edyta Poźniak. List od potomka generała Rainera Stachela dotarł do Muzeum Powstania Warszawskiego i wywołał nie tylko zdziwienie. Jan Ołtakowski, dyrektor placówki, podkreśla, że jest zszokowany żądaniem. Pierwszy raz ktoś nam grozi sądem, jeżeli nie przestaniemy opisywać jego krewnego jako zbrodniarza wojennego. Sytuacja, w której będziemy musieli w sądzie udowadniać, że człowiek, któremu podlegały siły, które zabiły kilkadziesiąt tysięcy ludzi w Warszawie, był zbrodniarzem wojennym, wydaje nam się czymś nie do pojęcia. Termin ultimatum już minął z końcem października i być może sprawa trafi do sądu. Jesteśmy na to gotowi, dodaje dyrektor. My się nie boimy procesu. Jesteśmy do niego przygotowani, mamy dokumentację historyczną, jesteśmy w stanie udowodnić, że ten człowiek był zbrodniarzem. Generał Stachel odpowiada za śmierć tysięcy warszawiaków. To, że nie został skazany wyrokiem sądu, nie oznacza, że nie był zbrodniarzem, wyjaśnia Ołtakowski. Nie był skazany ani Adolf Hitler żadnym wyrokiem sądu, nie był skazany Heinrich Himmler. Muzeum Powstania Warszawskiego jest gotowe w sądzie bronić oceny, jaką historia wystawiła generałowi. Edyta Poźniak, Polskie Radio. 5 lat więzienia grozi kierowcy, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Przed sądem w Bytowie ruszył proces w sprawie słynnej akcji patrolu drogówki, do której doszło w październiku ubiegłego roku. Dwójka policjantów nie potrafiła obezwładnić kierowcy. Film nagrany przez rodzinę Janko Szulca w internecie obejrzał prawie 1 000 000 osób. On sam tłumaczył Polskiemu Radiu, że stawiał opór, bo funkcjonariusze poruszali się nieoznakowanym samochodem, nie przedstawili się i namawiali go, by wjechał do lasu. Potem się okazało, że to nie byli przebierańcy, nie? Niech pan zrozumie. Chce pana kontrolować? No to co od pana żąda? Żąda od pana dokumentów. Wiadomo, najpierw się przedstawi, przekroczył pan prędkość i tak dalej, nie? I wtedy ewentualnie możemy pojechać gdzie indziej, bo tutaj zagrażamy, czy blokujemy tą drogę i tak dalej. A tego nie było w ogóle. No, obrońca oskarżonego, mecenas Przemysław Wiaczkis, zapewnia, że jego klient jest niewinny i że dowiodą tego zeznania świadków, a także nagrany film. Ale zastrzega. Proszę pamiętać, że on nie jest filmem, który jest od początku jej kontroli, nie jest filmem, który dobiega do jej końca. Rzeczy miały miejsce jeszcze przed tym, zanim to zaczęto nagrywać, jak i po tym, kiedy to się już zakończyło. Prokuratura zarzuca mężczyźnie stawianie oporu podczas zatrzymania, uniemożliwianie wykonywania czynności służbowych i znieważanie funkcjonariuszy. Dwójka policjantów, która w procesie ma status osób poszkodowanych, nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. To był Serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Arsenal dał się dogonić, Juventus uciekł spod topora, a Borussia wciąż znacznie lepiej radzi sobie w międzynarodowych rozgrywkach niż w tych krajowych. To najważniejsze punkty wczorajszego programu piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na papierze najciekawiej zapowiadało się spotkanie Realu Madryt z Liverpoolem, ale tylko na papierze. Na boisku królewscy skromnie wygrali 1-0 i są pewni awansu. Niezwykły przebieg miało spotkanie w Londynie. Arsenal prowadził już 3-0 z Anderlechtem Bruksela, ale fiołki zdołały wyrównać i mecz skończył się remisem 3-3. Juventus przegrywał 1-2 z Olympiakosem Pireus, ale ostatecznie zwyciężył 3-2 z pomocą przeciwników, bo gol wyrównujący padł po tym, jak Roberto skierował piłkę do własnej siatki. Borussia Dortmund natomiast po raz kolejny pokazała, że w Lidze Mistrzów jest zupełnie inną drużyną niż w Bundeslidze. Borussia Dortmund po raz kolejny udowodniła, że w Lidze Mistrzów jest zupełnie inną drużyną niż w Lidze Krajowej. Zespół Jurgena Kloppa, który w Bundeslidze przegrał 5 ostatnich meczów, pewnie pokonał Galatasaray. Wynik 4-1. Asystę przy jednym z goli zaliczył Łukasz Piszczek. Borussia po 4 meczach ma na koncie 12 punktów i pewny awans do dalszej fazy rozgrywek. Do 1/8 finału Champions League wyraźnie przybliżył się także Bayer Leverkusen, który pokonał 2-1 Zenit Sankt Petersburg i także prowadzi w swojej grupie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. A w pozostałych meczach Malmö 0-2 przegrało z Atletico Madryt, Benfica 1-0 pokonała Monaco, a Bazylea 4-0 wygrała z Ludogorcem Razgrad. Wczoraj grała także Liga Mistrzów Siatkarzy, a Sekoresowia Rzeszów zaczęła rozgrywki grupowe od wygranej 3-0 w meczu z mistrzem Czarnogóry Budwańską Rivierą Budwa. Dziś w Lidze Mistrzów pierwsze mecze rozegrają Jastrzębski Węgiel i PGS Kra Bełchatów. Marcin Gortat zdobył 6 punktów i miał 7 zbiórek, a jego Washington Wizards pokonali na wyjeździe New York Knicks 98-83. To trzecie kolejne zwycięstwo czarodziejów w tym sezonie NBA. Tak dobrego początku zespół z Waszyngtonu nie miał od 9 lat. Z południa nadal napływa ciepłe powietrze polarno-morskie. Ranek mglisty, w dzień słonecznie, zachmurzy się tylko lokalnie na Pomorzu i na Wybrzeżu. Wiatr południowy i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Na południu dość silny, w rejonach podgórskich porywisty nawet, a w Tatrach nawet do 135 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, no i będzie ciepło. Od 10 stopni w Trójmieście, 12 w Suwałkach i Białymstoku, 14 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Toruniu i Lublinie, 17 stopni w Katowicach i Krakowie, a we Wrocławiu nawet 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. LED TV Samsung 32 cale, 100 Hz za 999. Smart TV 40 cali, Sony 200 Hz, Wi-Fi za 1799. Laptop 15 cali, HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Hela Mag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. I niskie ceny od Lidla! Dziś świeże mięso mielone z szynki wieprzowej po 5,55 za 500 gramów. Na obiad, na kolację, na sprzedaż! I mięso mielone z szynki za 5,55 poszło! Pachnie mi tu wielką okazją. Płyn do płukania Lenor 2 litry w cenie 9,99. Czujecie to? Lenor po 9,99 sprzedany! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone z szynki wieprzowej 5,55, a płyn do płukania Lenor 2 litry za 9,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Tak coś czułem, że w sprawie kas fiskalnych to będzie dyskusja. Lekarze mają kasy fiskalne już ponad 2 lata. Adwokaci to samo. Tam była kwestia tylko progu, od którego była kasa. No właśnie, w sprawie tego progu, ten pan? Zastanawiam się właśnie, po co jakieś limity na zasadzie 20 tysięcy, gdzie z góry zakładają, że to się nie opłaca, a ja uważam, że i tak by się opłacało. Zamiast zrobić to od złotówki, czy po prostu obowiązek montowania tych kas przy każdej działalności tego rodzaju, później kontrolerzy Urzędu Skarbowego biegają po placach i robią zakupy za złoty 23, wręczając później ludziom, którzy by nie wystawili paragonu, mandaty w wysokości 200 zł, bo taka jest praktyka. Co do zasady, że kasy powinny być, jestem zgodny, natomiast tworzenie prawa, które się da ominąć w ciągu paru sekund, jest bez sensu kompletnie. Ranek Małpa, polskieradio.pl, 71335, numer telefonu znany, zapraszamy. 11 minut po siódmej, za chwilę będą informacje dla osób o naprawdę mocnych nerwach, o sztucznej inteligencji będzie i o rozwoju. Proszę posłuchać uważnie. A teraz proszę posłuchać także uważnie, bo to nasza nowa piosenka dnia. Rozbity dzban KSU. Chyba jest tak, jak czułem, że los nam nie da szans. Co minęło, minęło, nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski dwie, rozłamał nam się stół. Zwijam to, tu nie ma nic, co bym zabrać chciał. Zwijam to, tu nie ma nic, to rozbity dzban. KSU w naszej piosence dnia. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po siódmej potrafi się uczyć, analizować i wyciągać wnioski. Jest w stanie oszukać zabezpieczenia internetowe i sam się zaprogramować. Takie zdolności ma nowoczesny komputer, nad którym pracują inżynierowie z firmy Google. Konstrukcja urządzenia jest wzorowana na ludzkim mózgu. To ogromny krok w stronę stworzenia sztucznej inteligencji, tak mówi Łukasz Michalik z portalu Gadżetomania. Jeśli chodzi o Google'a, on kupił firmę DeepMind, która zajmuje się rozwojem sztucznej inteligencji i próbuje budować komputer, który będzie działał autonomicznie, będzie w jakiś sposób tą inteligencję naśladował. Chodzi o to, aby on był zdolny do samodzielnego programowania się. Komputer, który stworzyli... Konstanty Młynarczyk z magazynu komputerowego Chip. Był w stanie nauczyć się grać w proste gry wideo. Po jakimś czasie komputer był w stanie grać w nią lepiej niż ktokolwiek z nas. Komputery zaczną tworzyć własne, zaawansowane bardziej formy. Jerzy Rzymowski z magazynu Nowa Fantastyka. Już na takim etapie, że ludzkość przestanie za tym nadążać, mniej więcej w 2045 roku. Moja teoria jest taka, że jeżeli w którymś momencie ten komputer zyska świadomość i on będzie zdawał sobie sprawę z tego, że ludzie mogą go traktować jako zagrożenie, to on prawdopodobnie, dopóki nie będzie w stanie się całkowicie od ludzkości uniezależnić, nie da tego znać po sobie. Czy my powinniśmy ich się trochę obawiać, no bo są naukowcy, którzy przestrzegają nas przed tym, że może stać się realny scenariusz chociażby Matrixa albo Terminatora. Łatwo sobie wyobrazić taką sytuację, że jeżeli damy komuś, kto ma możliwości przekraczające dalece nasze własne, inteligencję pozwalającą mu na to, żeby zdał sobie sprawę z tego, o ile jest jakby doskonalszy, no można się zacząć zastanawiać, czy nie wykorzysta tych możliwości do tego, żeby ustawić sprawy we właściwym porządku, czyli on na górze, my na dole. Wydaje mi się, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak szybko inteligentne maszyny się rozwijają. Elon Musk, inżynier, milioner i filantrop, właściciel firmy produkującej statki kosmiczne. Nie rozumieją też, jak duży oraz potencjalnie destrukcyjny wpływ może ona ze sobą nieść. Zaawansowana sztuczna inteligencja będzie niezależna od człowieka i może go uznać za coś niepotrzebnego, tak jak spam w naszej skrzynce pocztowej. I w skrajnym przypadku może zdecydować, że najbardziej skutecznym sposobem pozbycia się spamu jest pozbycie się ludzkości. Stephen Hawking porównuje to z obcą cywilizacją, od której gdybyśmy dostali jakąś wiadomość, że nastąpi spotkanie z inteligencją przybyłą gdzieś z odległego kosmosu, to tak naprawdę być może tego spotkania byśmy się obawiali, nie wiedzielibyśmy, czego się po nim spodziewać. Natomiast w przypadku sztucznej inteligencji podchodzimy zazwyczaj do tematu z bardzo dużym optymizmem, tak jakbyśmy mieli pewność, że będzie to coś dobrego, co przyniesie pozytywne zmiany w naszym świecie. Takiej pewności nie mamy. Naukowcy pracujący właśnie nad zagadnieniami sztucznej inteligencji bardzo intensywnie pracują też nad tym, żeby oprócz samej inteligencji, samego rozwiązywania problemów, pracować też nad, powiedzmy, swoistą psychologią maszyn, nad tym, czy maszyna może mieć sumienie, czy może mieć moralność. Profesor Ronald Arkin jest specjalistą, który zajmuje się właśnie etyką robotów w kontekście działań wojennych i jego zdaniem wprowadzenie autonomicznych maszyn, które jednak będą ograniczane przez jakieś założenia, na przykład przez prawo wojenne, one spowodują, że konflikty wojenne staną się znacznie bardziej etyczne, dlatego że maszyny będą kierowały się wyłącznie racjonalnymi przesłankami, a wyeliminuje się ten czynnik związany na przykład z emocjami, czyli z działaniem ludzi, którzy są na przykład zestresowani albo przerażeni i popełniają błędy skutkujące śmiercią cywilów. Naukowcy pracują również nad tym, na przykład co sprawi, że sztuczna inteligencja będzie szczęśliwa. Jeżeli sztuczna inteligencja będzie potrafiła odczuwać takie rzeczy jak szczęście, być może uda się stworzyć ją w taki sposób, żeby była szczęśliwa z tego, że zajmuje się, powiedzmy, kierowaniem ruchem w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych. I spełnia się w tym, jest szczęśliwa, więc nie czuje potrzeby przejmowania władzy nad światem, co byłoby dla nas bardzo sympatyczne. Byłoby miło z ich strony. O to, czy powinniśmy się bać inteligentnych komputerów, pytał Mariusz Krzemiński. Państwo są spokojni, ze spokojem przyjmują takie informacje, czy też zupełnie nie? No, on będzie taki sprytny, ten komputer, że będzie udawał, że nie jest bystry. Nie za bystry nawet. Mało tego, psychologia maszyn, sumienie komputera, szczęście komputera. Państwo mają szczęśliwe komputery? I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, tak się jakoś zadumaliśmy nad tymi komputerami, bardzo, ale to bardzo inteligentnymi, na tyle inteligentnymi, że będą udawać, że nie są inteligentne. Ale zanim komputery będą broniły prac doktorskich, to pan Szymon napisał, że proszę trzymać kciuki o 11 na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie bronię pracę doktorską. Będę wdzięczny za jakieś energetyczne nagranie. To może za chwilę. Coś wybierzemy specjalnie. Teraz... żeby była Cieszynka. Jakaś Cieszynka, właśnie to po 11. Teraz prasa. Aferka, skandalik, jak to zwykle codziennie. To zaczniemy od Gazety Wyborczej, bo na niej skończyliśmy poprzedni przegląd prasy. Szybki rozwód z katechezą. Taki tytuł. Szkoła podstawowa 62 w Krakowie zwolniła z pracy katechetkę w ciąży. Kobieta się rozwiodła i żyje w konkubinacie. Ta pani nie spełnia naszych oczekiwań moralnych, tłumaczy krakowska kuria. W tle dyskusji o moralności toczyła się walka o pół etatu dla księdza. Katechetka twierdzi, że chodzi wyłącznie o pomoc księdzu w uzyskaniu ubezpieczenia, a nie o kwestie moralne. Jedna z mam ucznia mówi, niesmak w szkole, pierwsze słyszę. Pani Sylwia była bardzo lubianą przez dzieci katechetką. Nigdy nie słyszałam złego słowa na nią od innych rodziców. Inna mama, w tej szkole katecheci zmieniają się jak w kalejdoskopie. Pani Sylwia wybijała się na ich tle, nie opowiada, że czytanie Harry'ego Pottera jest grzechem. Nie wykluczam, że kogoś bardzo religijnego mogła uwierać jej sytuacja życiowa, ale nikt nie mówił o tym głośno. O tej sprawie pisze dziś Gazeta Wyborcza. Skandalik? Pozwolę Państwu, że nie powiem, jaka to partia. Tak dla zasady. Trwa kampania, może lepiej bezpiecznie, ale dziennik Fakt opisuje o tym, że żony posłów pewnej partii politycznej zrobiły burdę w samolocie. Poszło m.in. o alkohol, także ten wniesiony na pokład we własnych torbach. Panowie posłowie byli raczej spokojniejsi według tego opisu. A to był jakiś wyjazd rodzinny? Nie wiem, właśnie lecieli do Madrytu. Okazało się, że poza ginem z tonikiem zamówionym na pokładzie, wycieczka miała również własne trunki, jest to zabronione, więc stewardesa zażądała ich zwrotu. Gdy sięgnęła po butelki, żona jednego z europosłów zaczęła ich bronić jak lwica. To są nasze prywatne rzeczy, krzyczała. No ale rzecz cała skończyła się, mimo że przeszła przez szturchaninę, skończyła się przeprosinami całej załogi i interwencją kapitana, ale wszystko skończyło się dobrze. Tak czy inaczej. Czy załoga przeprosiła, czy była przeproszona? Kapitan interweniował, załoga była przeproszona przez... Tak. A najbardziej tutaj wpływowy pan poseł podobno nie brał udziału, ale jego żona owszem, zaznacza dziennik Fakt. No i oczywiście sporo o tym raporcie NIK na temat polskich dróg dziś w gazetach. Ładny tytuł. NIK przejechała się po drogach. To w gazecie. Polskie drogi niosą śmierć. To Gazeta Polska codziennie. W Rzeczpospolitej za to o strajkach najbogatszych. Fala protestów w państwowych firmach. Związkowcy chcą na przykład utrzymania dziedziczenia etatu. Lista spółek, w których dochodzi do protestów, jest coraz dłuższa. PKN Orlen, Solino, PKP Cargo, Poczta Polska. Ich pracownicy właśnie teraz, przed wyborami, postanowili okazać swoje niezadowolenie i powalczyć o utrzymanie dotychczasowych przywilejów. Protesty wybuchają, choć w dużej części tych firm zarobki są wysokie lub bardzo wysokie. Na przykład średnia płaca w płockiej petrochemii to ponad 9 5,5 tysiąca złotych. Z kolei w inowrocławskim Solinu zarabia się prawie 6 tysięcy. Dwa razy więcej niż średnia w mieście. To nie wszystko. W należącej do Orlenu firmie związkowej, związkowcy mieli nawet zapewnione prawo do dziedziczenia etatu. Pakiet socjalny gwarantował członkom rodzin pierwszeństwo przy zatrudnieniu. I teraz w Solinu związkowcy podjęli rotacyjną głodówkę. Zdaniem ekspertów moment nie jest przypadkowy. Zbliżają się wybory, a związkowcy wykorzystują je do własnych celów poprzez fakt, że poparcie daje im opozycja. Tłumaczy Bogdan Wierzynkiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, a sprawę opisuje Rzeczpospolita na pierwszej stronie. No i jeszcze Dziennik Gazeta Prawna. Rzecz bardzo ciekawa, ale no, nie napawająca optymizmem. Samorządy alarmują, coraz mniej osób zgłasza się na szkolenia dla rodzin zastępczych. Przychodzą na nie głównie pary, które już zajmują się dziećmi, podnoszą w ten sposób kwalifikacje. Nowych jest jak na lekarstwo. W 2013 roku szkolenia ukończyło mniej rodziców niż w 2012. Jeszcze większe spadki widać w liczbie chętnych do prowadzenia rodzinnych domów dziecka, pisze Dziennik. Brak kandydatów to nie jedyny problem. Tworzeniem rodzinnych form pieczy nie zawsze są zainteresowane same powiaty, szczególnie te, w których działają domy dziecka, bo ich likwidacja wiązałaby się ze zwolnieniami pracowników. Część powiatów wskazuje, że obecnie na liczbę rodzin zastępczych wystarczającą, ma liczbę osób prowadzących rodziny zastępcze wystarczającą w stosunku do potrzeb. Wiele z nich podkreśla jednak, że największym problemem jest znajdywanie osób chętnych do zajmowania się dziećmi, no i też kryteria, kwalifikacje. Część rodzin po prostu przy wstępnej selekcji już musi być odrzuconych, no bo nie spełnia takich formalnych wymogów jak brak karalności czy odpowiednie warunki mieszkaniowe. Pisze Dziennik Gazeta Prawna. Dziękujemy. Krystian Hanke, Poranna Prasa. Jeśli chodzi o szczęście urządzeń, komputerów, sztuczną inteligencję, no to pani Ania napisała, że jej laptop jest bardzo szczęśliwy. Bardzo. Zawsze czyszczę go ściereczką do ekranu, nie zostawiam na noc w aucie, tylko śpi ze mną i jeździ za darmo na wczasy we wszystkie fajne miejsca. Ja miałem takiego malucha, który po prostu nie palił, jak było za gorąco albo jak na dworze lało. Po prostu nie palił i to wszystko. A ja kłaniek poprosiłem, pogłaskałem po gaźniku z pierwszego. Dawno już zyskał swoją własną inteligencję mechaniczną. O, widzi pan. I pan jest specjalistą. I to się nazywa psychologia maszyn. I o tym rozmawialiśmy całkiem niedawno. Poranna audycja. Zapraszamy do trójki. 26,5 minuty po siódmej. No to teraz energetyczne nagranie dla pana przed obroną pracy doktorskiej. Zapraszamy do reklamy. Au! Au! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Pralka LG 1000 obrotów. Slim 6 kg pojemności. Klasa A+++. Silnik certyfikowany aż na 22 lata. Za 1299 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Tomasz Ławnicki. Na pewno pojawią się Leszek Miller, Janusz Palikot i Janusz Piechociński. O 14:00 w kancelarii premiera spotkanie Ewy Kopacz z liderami partyjnymi. PiS i Sprawiedliwa Polska stawiają warunki. Chcą spotkania z szefową rządu na wspólnym posiedzeniu klubów. Rzeczniczka rządu Iwona Sulik odpowiada. Zasadą jest, że zaproszenie albo się przyjmuje, albo się odrzuca. Tak więc czekamy na wiążącą odpowiedź ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Debata w kancelarii premiera ma dotyczyć spraw samorządowych, m.in. o budżecie obywatelskim. Nowe zasady działań wobec Zagłębia Donieckiego ustaliła po 5 godzinach obrad Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Rada zgodziła się z opinią prezydenta, że należy odwołać ustawy wprowadzające specjalny status niektórych rejonów obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Przewidywały one m.in. przeprowadzenie na początku grudnia wyborów lokalnych. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony uznała też, że powinny zostać opracowane ustawy dotyczące ekonomicznej i podatkowej działalności w Zagłębiu Donieckim. Jak mówił Petro Poroszenko, Ukraina znalazła się obecnie w trudnej sytuacji, ponieważ samozwańcze republiki otrzymują za darmo gaz i prąd. Z Kijowa relacjonował Piotr Pogorzelski. W porządku obrad tylko parę punktów. Sprawy organizacyjne oraz zagraniczne i gospodarcze. W takiej Radzie Ministrów jeszcze nie uczestniczyłam. Ciekawe, jak to będzie wyglądać, zastanawiała się wieczorem w rozmowie z dziennikarzami komisarz Elżbieta Bieńkowska. Dziś w Brukseli pierwsze posiedzenie nowej Komisji Europejskiej. Nowa komisarz przyznaje, że pracy będzie miała raczej więcej niż w Warszawie. I to tyle w skrócie. Zapraszam na pełne wydanie serwisu o 8:00. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Minister finansów odkrywa karty. Skład Rady Polityki Pieniężnej ma zostać odchudzony. Mateusz Szczurek chce, by w przyszłości zasiadało w niej nie 10, jak teraz, a 7 członków. Docelowo ma się tak stać do 2022 roku. To byłoby sprawniejsze, efektywniejsze i tańsze, powiedział szef resortu finansów dziennikarzom agencji informacyjnej Bloomberga. Oprócz tego proponuje on, by kadencje członków Rady nie kończyły się w tym samym momencie, lecz by skład Rady wymieniany był rotacyjnie. Cena ropy bije kolejne rekordy. Po informacji o tym, że Arabia Saudyjska, jeden z jej kluczowych producentów, obniżyła ceny dla kontrahentów w USA, amerykańska ropa crude staniała do poziomu poniżej $76 za baryłkę. To najmniej od trzech lat. Podobnie jest z europejską ropą Brent. Ta kosztuje już tylko nieco ponad $82 za baryłkę. Ostatni raz taki poziom cen widziano 4 lata temu. Lepsze wyniki branży motoryzacyjnej w Polsce. Po trzech kwartałach liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych była o 15% wyższa niż rok temu. Tak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dużo lepiej sprzedają się autobusy. W ich przypadku wzrosty sięgają 30%. Co innego samochody dostawcze. Tych również przybyło, ale tylko o 10%. Po umiarkowanie dobrym wyniku w raporcie Doing Business, kolejny ranking Banku Światowego nie jest już tak optymistyczny dla Polski. Zajmujemy 3. miejsce od końca w Europie, a na świecie 113. pod względem łatwości płacenia podatków. W raporcie Paying Taxes znalazły się m.in. wyliczenia, ile czasu zajmuje przedsiębiorcom obsługa podatkowa. Wynik Polski 286 godzin. Tyle samo co przed rokiem i ponad 5 razy dłużej niż na przykład w liderującym pod tym względem Luksemburgu. Ukraina powoli spłaca długi wobec Gazpromu. Wczoraj Naftohaz przekazał Gazpromowi niemal $1,5 miliarda w pierwszej transzy spłaty zadłużenia za gaz. Do końca roku Ukraińcy mają oddać z tego tytułu $3,1 miliardy. Na koniec sprawdzamy, co słychać na giełdach. Przewaga spadków. Tak było w Stanach Zjednoczonych, gdzie S&P 500 stracił 0,28%. W Hongkongu również w dół 0,49% i w Szanghaju też. Shanghai Composite traci w tej chwili 0,14%. Do góry tylko giełda w Japonii. niej 0,44% zyskuje w tej chwili tokijski Nikkei. Tak wygląda giełdowy poranek, a giełdowy poranek na rynku walutowym wygląda tak. Euro 4,22, dolar 3,36, funt 5,37, frank szwajcarski 3,50. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Taka piosenka była. Giełdowy ranek. Informacji szum. Na program zaprosił sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. A potem w tej piosence był jeszcze z radiem na uszach. Z radiem na uszach. Tak, bo wszyscy czekali na prognozę pogody. Słonecznie będzie, a lokalnie może się chmurzyć tylko na Pomorzu i Wybrzeżu, ale gdzie nigdzie, nie, nigdzie. Nigdzie nie powinno padać. Nigdzie nie powinno padać. Wiatr umiarkowany, na południe dość silny, w górach chalny. Temperatura od 10 stopni w Trójmieście, 12 w Białymstoku i Ostrołęce, 14 w Warszawie, Koszalinie, Poznaniu, Radomiu i we Włocławku, 17 w Częstochowie i Krakowie, do 19 w Wałbrzychu. Tak się zmyliłem, bo patrzyłem na Hongkong. Bo moim zdaniem w Hongkongu będą 24 stopnie będą. Będzie 23 też, ale to dopiero pojutrze. Dobrze mówię? Tak, 23, a potem 26. Brawo, i u pana też. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prestiżowy, przestronny, perfekcyjny. Oto Mitsubishi Outlander. Wyjątkowy samochód dla wyjątkowych ludzi w wyjątkowej cenie. Już od 82 tysięcy złotych. A teraz zapraszamy na jazdę testową przełomowym Outlanderem PHEV, pierwszą elektryczną hybrydą, ładowaną zewnętrznie z napędem 4x4. Przyjdź do salonu Mitsubishi i wybierz swojego Outlandera. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Nie pozwól, by klimat cię zaskoczył. Już dziś skorzystaj z oferty kompletnych kół zimowych BMW, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i doskonałe właściwości jezdne. Teraz także przegląd zimowy w cenie 99 zł. Dilerzy BMW zapraszają. BMW. Radość z jazdy. Jesteś profesjonalistą? W prenumeracie Rzeczpospolitej otrzymasz specjalistyczne tygodniki branżowe i narzędzia niezbędne w twojej pracy. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Rzeczpospolita. Lepiej wiedzieć. Jakiego dostawczaka kupiłeś w końcu do firmy? W końcu? Solidnego i niezawodnego Mercedesa. A, to cię musiało kosztować. A właśnie, że nie. No to kupiłeś w końcu Mercedesa, czy nie? W końcu kupiłem. W końcu roku. W końcu roku dostawcę Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem. Chcesz solidny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. Chcesz go taniej? Odwiedź teraz salon Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Teraz nie możemy powiedzieć, która jest godzina. Drogi redaktorze Piotrze, pana komputer jest szczęśliwy czy nie bardzo? Pewnie. Szczęśliwy? Dzień dobry. To bardzo dobrze, szczęśliwy. Zasialiście niepokój w mojej głowie tym reportażem, bo mój komputer codziennie mnie wita radosnym "Witaj Marek!" I teraz nie jestem do końca pewien, czy to jest inteligentna gra pozorów, czy może rzeczywiście cieszy się na mój widok. Naprawdę, jestem zestresowany. Proszę pamiętać, że one zaczynają potrafić oszukiwać. Że nie są takie bystre, jakie naprawdę są, te komputery. No, nie wiem, w jaką stronę to idzie, ale o tym dyskutowaliśmy mniej więcej kwadrans po 7. Mój mnie zna i chyba lubi. Chyba lubi? Tak. To bardzo dobrze. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać. Ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój... Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. No powiedzmy, że w okolicy. Piotr Metz w studiu. To już państwo wiedzą, że będziemy kończyli nasze poranne spotkania w cyklu z Edytą Bartosiewicz. Dzień dobry, redaktorze, jeszcze raz. Dzień dobry. Gdybym miał z dżingla wybrać najważniejsze stwierdzenie, to byłoby to właśnie dotyczące tego, że nie mogę udawać. I mam wrażenie, że pani Edyta w ciągu tych naszych spotkań porannych nie udawała i mówiła całą prawdę i tylko prawdę. I to było słychać. Tak, zgadza się, z uwagi na nasze ograniczone możliwości czasowe, nie ukrywam, że musiałem wybierać jej opowieści o każdej piosence. Trochę mi żal było tych pozostałych. Część puszczałem w sobotę w liście osobistej, uzupełnienia. To prawda. Niemniej jednak rzeczywiście zbiegły się chyba dwie rzeczy. Reedycja płyty Love and More pozwoliła Edycie po pierwsze wrócić do swoich początków, po drugie posłuchać jeszcze raz przeróżnych rzeczy, wydanych i niewydanych, które trafiły na dysk dodatkowy, kompilacyjny. I to było chyba dla niej taka sentymentalna podróż do początków kariery. Nasza opowieść zbiegła się z tym w czasie. To spowodowało, że chyba po raz pierwszy od lat opowiadała o rzeczach, które gdzieś tam głęboko były w archiwach. Zarówno w archiwach, jeżeli chodzi o nagrania, jak i w archiwach jej głowy. Muszę ci przerwać w tym momencie. Bardzo proszę. Bo pani Edyta chce nam coś powiedzieć. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. Obiecałem słuchaczom, że raz się tak zdarzy, że to będzie punktualnie i to był ten moment. Wczoraj też byliśmy w okolicy, naprawdę bardzo blisko, ale teraz było dokładnie 7:40. Mówiłeś o tym, że to był taki moment, w którym Edyta przejrzała jej archiwa muzyczne i to, co ma w sobie. I to były takie słowa, na przykład przy okazji piosenki Niewinność, że naprawdę robiły wrażenie. Bardzo szczere i bardzo głębokie spojrzenie wewnątrz siebie. Tam się pojawiały takie zwierzenia. Bo tak naprawdę nasza rozmowa to nie była rozmowa z listą piosenek w ręce, tylko to były dwie prawie półtora godzinne rozmowy. Właśnie o tych ostatnich latach. Tak naprawdę najchętniej bym to puścił w całości, ilustrując od czasu do czasu piosenkami. Niemniej jednak ja mam wrażenie, że zobaczyliśmy drugą twarz Edyty Bartosiewicz, która nie zawsze dla wszystkich jest oczywista i jasna. Osobę bardzo zaangażowaną w swoją twórczość, opowiadającą, tak jak mówiłeś, rzeczy, które pozwalały nam się o 7:40 na chwilę nawet zatrzymać. Natomiast także uśmiechniętą, żartującą. Powiem też. Tak. Powiem często. Szczerze, że chyba moim ulubionym fragmentem był taki, kiedy opowiadała, jak Maciek Gładysz namawiał ją do grania na gitarze. Mówiąc, graj, dobrze grasz. Graj. Piotrze, żeby uzmysłowić trochę słuchaczom, jak bardzo niedostępną osobą jest Edyta Bartosiewicz, tak przyszło mi do głowy, że być może łatwiej byłoby ci namówić Bono na to, żeby tak sobie porozmawiać, niż Edytę Bartosiewicz. Dobrze trafiam, czy nie bardzo? Porównanie jest dość kosmiczne, nie ukrywam. Tak. Udało mi się Bono namówić raz, ale to było strasznie dawno temu, a teraz ostatnio już jakoś nie udało. Musiałem wypełnić taki skomplikowany formularz i chyba, nie wiem, nie spodobały się moje dane. Ale to nie jest łatwe, żeby namówić Edytę na takie rozmowy. Z całą pewnością tak, bo gdybyśmy się umówili, że będziemy robić taką listę 20 piosenek i o każdej trochę, to pewnie nie. Natomiast Edyta wcale nie jest osobą tak zamkniętą, jak się wydaje. Ja myślę, że to bardziej jest historia tego, że ona nie potrafi oszukiwać, nie lubi opowiadania o niczym. Dlatego chyba unika mediów, ponieważ bardzo często pyta się ją o, nie wiem, ulubiony sprawy kolor, kuchnię, ewentualnie sprawy w telewizji śniadaniowej dość powszechne. I myślę, że stąd wynika jej niechęć. Ona jest ciągle zakotwiczona w trochę innej rzeczywistości medialnej z lat 90., kiedy w dużej mierze mówiło się o muzyce. Co na koniec? Na koniec piosenka, którą ona wybrała na dodatkową płytę wydawnictwa Love and More. To jest jej ulubiona wersja utworu z pierwszej płyty Have to Carry On. Akustyczna, tylko z gitarą. Jak sama mówi, nie może poznać swojego głosu w tym nagraniu. To było strasznie dawno. W telewizyjnym programie Luz, jeżeli ktoś jeszcze pamięta. Talk it over, it's too intense to let it go.

motywy, motyw leje. I taka jazda ta mnie nie wyniesie. Będę zbierał chrust. Będę zbierał chrust. Lokomotywa z ogłoszenia na sam począteczek. Za 9:08. Czas na tygodniki. Krystian Hanke. Zaczniemy od tygodnika Polityka. No i na okładce życie seksualne elektoratów PO, PiS, SLD, czyli połączenie seksu i polityki. Zaskakujące wyniki nowych badań profesora Izdebskiego. I czytam już na okładce, że 75% zwolenników PiS używa prezerwatyw. Sympatycy PO współżyją najczęściej i najkrócej. A wyborcy PiS deklarują największą liczbę partnerek seksualnych. Im dalej na prawo, tym krótsza gra wstępna. Rzeczywiście zaskakujące wyniki może dla kogoś. Szczegóły w tym numerze tego tygodnika. Tak przy okazji, także w polityce te późne i te spóźnione. Dzieci ostatniej szansy zaplanowane przez matki po 50 rodzą się w Polsce coraz częściej. Nie ma dokładnych badań, ale dokładnie nie wiadomo, ale wiadomo, że kilkadziesiąt kobiet rocznie powyżej 50 roku życia rodzi w Polsce dzieci, pisze polityka. Geriatryczne pierworódki, mimo że wpisują się w trend najpierw rozwój, potem dziecko, spotykają się z niechęcią także w krajach zachodnich, a więc o społecznym aspekcie tego problemu. Także w polityce. Kampania wyborcza na przykładzie Przasnysza. Ogólnopolski model polityki zstąpił z nieba stolicy do czyśćca miast i powiatów. Mówią w Przasnyszu. Tu walczą te same siły, co w centrali, chociaż poprzebierane. Bardzo to ciekawa rzecz. Dlaczego przebierane? To odsyłam do tekstu Marcina Kołodziejczyka. Tu taka rada też przy okazji podpisu pod zdjęciem. Bohaterowie kampanii opanowali w Przasnyszu sklepy, sklepowe witryny. Ich plakaty najczęściej wieszane są od wewnątrz. Widać, a nie da się ich zniszczyć. Sprytne. A na własne oczy w tym tekście, w tym cyklu, który często Państwu też cytuję, bardzo ciekawe. Napych pod prąd, moda napychówki rozprzestrzenia się powoli, ale wytrwale. Młodzi przesiadają się na lejtaki, olenderki, baty, a zabranie dziewczyny na rzekę plastikową łodzią to obciach. Czyli o tym, że rzeki coraz bliżej miast i coraz częściej spoglądamy przychylnie na łódki i o tych właśnie łódkach bardzo ciekawy tekst w polityce. W Gazecie Polskiej ludzie Putina chcą zabrać mi dziecko. Rosja może odebrać dziecko każdej Polce. Wystarczy, że jakiś obywatel rosyjski zgłosi się jako jego prawdziwy ojciec. Założy sprawę gdzieś w głębokiej Rosji. Sąd przyzna mu rację. A Polska na mocy umowy z Rosją o honorowaniu aktów prawa cywilnego i rodzinnego uzna ten wyrok. Mówi w Gazecie Polskiej Olga Litwinienko, która sama przeżywa taką właśnie historię. Sama uciekła przed ojcem, bliskim współpracownikiem Władimira Putina. Ojciec teraz się mści, właśnie wykorzystując te umowy i takie prawo. Ludzie Putina chcą zabrać mi dziecko. Przerażający artykuł w Gazecie Polskiej. Tygodnik powszechny w tym tygodniu. Islam u bram, czego boi się Europa. Suma wszystkich strachów. Wychowani w Europie muzułmanie walczą w szeregach państwa islamskiego. Kim są wyznawcy Allaha na starym kontynencie? Takie pytanie na początku. Zbyt często przemoc ze strony muzułmańskich imigrantów tłumaczy się w kontekście religii. Zamieszki na francuskich przedmieściach mają przecież związek z bezrobociem i brakiem perspektyw życiowych. Tłumaczy autor tego artykułu, a jest nim Dariusz Rosiak. Nasz redakcyjny także kolega. No i jeszcze Zbigniew Nosowski, ojciec redaktor kwartalnika Więź, który pisze: synod mnie rozczarował. Gdy padało słowo seks, zwykle chodziło o homoseksualistów albo o nadużycia. Czyżby ojcowie synodalni nie mieli do powiedzenia nic pozytywnego o małżeńskiej seksualności? Pyta w tym tekście, a ten tekst w Tygodniku Powszechnym. To Krystian Hanke. Teraz łączymy się z Rzymem. Marek Lenert. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Cóż tam w prasie włoskiej? Wybór. Wczoraj Włosi mieli święto narodowe, takie stare, ustanowione zaraz po I wojnie światowej, które nazywa się teraz Dniem Jedności Narodowej i Świętem Wojska, Wojska Włoskiego, rzecz jasna. A dziś mogą sobie wybrać, z czego są jako Włosi dumni. Otóż dwa główne tematy na wszystkich z pierwszych stronach gazet to Matteo Renzi, który już zdążył pokłócić się z nowym przewodniczącym Komisji Europejskiej, Jean-Claude Junckerem, albo, jak kto woli, pani Fabiola Gianotti, która została dyrektorem Ośrodka Badań Jądrowych w Genewie. I też Włosi oczywiście są z tego dumni, ale jednak ten Renzi jest większymi pisany literami i to robi większe wrażenie przynajmniej na komentatorach, którzy do tej pory kibicowali młodemu, energicznemu premierowi, który walił prawdę prosto z mostu i z poprzednią komisją bardzo często wchodził w różne konflikty, a pożegnanie z Barroso wyglądało bardzo nieciekawie, to znaczy Barroso zrozumiał chyba, że Renzi i w ogóle Włosi nie przepadali za nim, no ale nie minął jeszcze tydzień od chwili podjęcia urzędowania przez nową komisję, a już Włosi kłócą się z tą nową. Otóż doszło do tego, że słysząc, co Rzym wygaduje na jego temat, Jean-Claude Juncker odpowiedział: nie jestem szefem bandy biurokratów, bo taki przecież był główny zarzut włoskiego rządu pod adresem Brukseli. Na co premier nie schował tego bynajmniej do kieszeni, odpowiedział: już nie będziemy jeździć do Brukseli, do Unii Europejskiej po prośbie. I teraz zobaczymy, co z tego wyniknie, dlatego że jak przypuszcza większość komentatorów, między innymi w Corriere della Sera i w dzienniku La Repubblica, Włosi, czyli ich premier, pozostaną jednak sami, bo ani Francuzi, ani Brytyjczycy, którzy tak się stawiali ostatnio Unii, gdy chodziło o wzrost składek członkowskich, o tym przecież mówił na ostatnim szczycie David Cameron, powiedział, że ani grosza nie da. Ale nikt się nie kwapi poprzeć Renziego w tym właśnie sporze z nowymi władzami Unii Europejskiej. Dziękujemy. To prasa włoska z Rzymu. Marek, do usłyszenia. Lennert, do usłyszenia. Już niedługo w Trójce serwis informacyjny. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. LED TV Samsung 32 cale 100 Hz za 999. Smart TV 40 cali Sony 200 Hz Wi-Fi za 1799. Laptop 15 cali HP, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1099 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Captur już od 49 400.